ท้องกันไปมากับฝรั่งมันโกหกว่าไว้ถูกเคอยู่แล้วมึงเดือดร้อนไหลใหญ่แล้วก็ไปเบิกเงินมาไว้บ้านโจรมาขี้เอาไปกินน่าเชื่อฝรั่งมากเกินไปสิ่งใดที่มันแก้ไขได้ว่าแก้ไขได้นั่นเขาตื่นเออของใหม่ของเก่าเป็นใหญ่อย่างนั้นน่ะความจริงน่ะวันเดือนปีพุทธเจ้าตรัสว่าวันเดือนปีมันไม่ดีๆไม่ได้ชั่วทั้งนั้นน่ะที่ดีชั่วมันอยู่ที่คนต่างหากล่ะคนทำดีแต่อย่างเรามันก็ดีแค่นะวันทิศกับวันจันทร์เนี่ยวันหรือวันมืดกับวันแจ้งเท่านั้นน่ะสองวันเท่านั้นน่ะเขาก็เลยคำนวณเอาหมอโหนว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผลสุดท้ายก็เลยผิดหลักไปแต่หลักทางพุทธศาสนานั้นก็ว่าให้ปฏิเสธทั้งหมดก็เชื่ออยู่บ้างแต่ก็ยังมัน 100% นักบางคนก็โอ้ยเมื่อปีเก่ามันบ่ดีปีใหม่มาปีข้างหน้าคงจะต่อไปนะคงจะดีแล้วงั้นเราไม่ต้องถ้าบ่พี่นาตัวเองแล้วมันได้ความแล้ววันเดือนปีมันจะทำอะไรให้ใครได้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยทำเอาเองหลักคำสอนพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนให้เราเชื่อกรรมไม่เชื่ออย่างอื่นเชื่อการกระทำของตัวเองนั่นแหละเราจะเอาดีหรือจะชั่วอยู่ที่เราเท่านั้นเนี่ยให้สร้างเอาทำเอาประกอบเอาที่มันนั่งนอนให้มันเป็นเองไม่ได้นี่หลักการทั่วไปที่พระเจ้าวางไว้ให้แต่ละคนละคนสำนึกว่ามนุษย์ทั้งหลายเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วตายอันนี้หลักที่ให้มนุษย์ทั้งหลายสำนึกแล้วก็ตายแล้วก็เกิดไม่ใช่ตายแล้วสูญทำไมจึงเกิดพระเจ้าว่าท่าจิตใจของมนุษย์นั้นยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ก็ต้องเกิดและถึงมีกามภพโลภภพอโลภภพในใจแล้วมันต้องเกิดกามภพมันทั้งว่าจิตใจของมนุษย์ยังมีความรักยังมีความชังอยู่ตามใดตายต้องเกิดหรือมันจะเกิดเป็นอะไรนะเอาอีกอันเท่าว่าใจแล้วเป็นกุศลมันก็เกิดในฝ่ายที่เป็นทุกขติถ้าเป็นอกุศลก็เกิดในทุกขติในโลกเปรตสุรกายในฌานอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วบอกไว้ให้อันนี้มนุษย์ทั้งหลายบางพวกบางเราก็เรียนศึกษาอะไรนานเข้านานเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยตำรายมากก็เลยยิ่งสงสัยมากก็เลยนั่นบางคนไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์ก็เลยดังนั้นหลักการของพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ปฏิบัติให้ใจของตัวเองเข้าถึงไม่ใช่เป็นเพียงว่าสมองไปจำหรือไปคิดค้นหาเหตุหาผลแค่นั้นมาได้ต้องให้ใจเข้าถึงแต่ตัวไปอันดับแรกคุณล่ะให้ทำใจเบื้องต้นนั้นเพียงแต่สามารถทำใจเป็นสมาธิเบื้องต้นเท่านั้นความลังเลสงสัยต่างๆมันก็จะหายไปแล้วทางมรรคทางผลที่พุทธเจ้าสอนว่าให้บุคคลชั้นต้นละสักการะที่ถือวิจิกิจฉาถือปัตตานันอันนั้นเป็นเครื่องละถอนปล่อยวางได้นี้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำให้เกิดสิ่งขึ้นมีตาพามคนหนึ่งไปถามพุทธเจ้าไหนเล่าพุทธเจ้าฟังว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังจากบัณฑิตนักปราชญ์บางพวกบางเราว่าทำบุญในบุญทำบาปในบาปบางพวกบางเราทำบุญก็ไม่ได้บุญทำบาปก็เลยคุณพ่อไม่มีคุณแม่ก็ไม่มีตรงนี้มีโรคหน้าก็ไม่มีเหมือนกันพระเจ้าก็โอ้มันก็เป็นหน้าที่ของท่านท่านจะต้องสงสัยล่ะเพราะว่าท่านทั้งหลายไม่เห็นนี่นี่แต่คนอื่นเขาเล่าให้ฟังนี่ถ้าเปรียบเทียบในฝ่ายนั้นก็ต้องอาศัยความเชื่อเป็นหลักถ้าไม่เชื่อแล้วก็เหมือนว่าปฏิเสธล่ะตัวอย่างเช่นว่าผู้ใดคนหนึ่งเกิดวันไหนพ่อแม่เขาจำมาไว้บอกว่าเธอเกิดวันนั้นนะบางท่านนั้นก็ต้องเชื่อพ่อเชื่อแม่นั่นล่ะไม่ปฏิเสธมั้งอีพระเจ้าก็ทางที่จะให้แก้สงสัยก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีทางให้แก้สงสัยได้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ท่านนั้นต้องทำเองเรียกว่ามีธรรมะชนิดหนึ่งเรียกว่าสมาธิเดียวว่าทำใจตัวเองให้เป็นสมาธิให้สมาธิเกิดขึ้นในจิตให้ได้จึงจะหายสงสัยแม้จะหมดสามารถที่เหาะไปดูนรกหรือสวรรค์ที่ไหนก็ได้แต่ว่า ความเห็นความคิดในใจเนี่ยมันมีหลักฐานไม่เชื่องมงายแล้วไม่โลเลฉะนั้นผู้ใดต้องการจะให้เข้าถึงอย่างฉันไม่ต้องฝึกขัดเรียนธรรมะธรรมโมทให้มันมีหลักก็ต้องทำให้มันเกิดให้มีขึ้นในใจไม่ใช่จำเอาจำเอาจำมันก็จำมันก็จำนึกว่ารู้มากอยากนั้นไปจำของท่านมาแล้วก็เอาพูดเอาของท่านมาไปพูดอันนี้เรามันไม่มีว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันศีลจะมาทานานานี้เนี่ยในศีลของเราใจของเรายังไม่สงบเป็นสมาธิศีลมันก็ไม่มีมีแต่เจตนาสมาทานไปเท่านั้นแต่ว่าใจสงบลงเป็นสมาธิแล้วมันศีลเกิดขึ้นแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเรียกว่าหลักเหตุผลอยู่ภายในใจนี่ไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นต้องเอาที่ตัวเองแต่คำสอนทางพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนไว้สอนแล้วก็ดูเป็นแผนที่เป็นแผนผังไปดูแผนผังมาแล้วก็ต้องมองพิสูจน์อันนั้นจริงหรือไม่จริงจำเป็นต้องให้เข้าถึงเอาตัวอย่างที่ว่าให้ใจของเราเข้าถึงพุทธธรรมพระสงฆ์การเข้าถึงเพียงปฏิญาณตนข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอถึงว่าเป็นที่ทำพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันนั้นเป็นเพียงคำปฏิญาณเท่านั้นยังไม่ถึงเพราะว่าถึงข่าวเขาจริงๆมันกราบมันไหวเลยทุกอย่างกราบไหวต้นไม้หลวงกองไม้ใหม่มันกราบมันไหวทั้งนั้นซึ่งมันเป็นทางให้เจ้าหมองแก่พระรัตนตรัยถ้าใจยังไม่เข้าถึงแล้วมันไม่เชื่อแนวเนี่ยถึงจะปฏิญาณนั้นการรับรองว่าที่ใจว่าตอนที่อัคคีทัตมันสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาไปนับถือต้นไม้ภูเขาให้เข้าถึงต้นไม้ปฏิญาณตนถึงวุฒิต้นไม้ภูเขาได้จะเป็นที่พึ่งเป็นให้ท่านทั้งหลายพ้นทุกข์พุทธเจ้าถามว่าท่านสอนลูกศิษย์อย่างนั้นเหรอกีทาก็บอกสอนอย่างนั้นพุทธเจ้าก็รับรองเลยว่าก็พอเป็นที่พึ่งได้อยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งเกษมนะไม่ใช่เป็นที่พึ่งแท้ๆนะเป็นที่พึ่งปลอมๆนะพึ่งได้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้พึ่งในแท้เมื่อพุทธเจ้าทำสรรเสริญและตำหนิแล้วอย่างนี้พระองค์จะบอกที่พึ่งใหม่บอกว่าอาการที่จะให้เป็นที่พึ่งอย่างเกษมอย่าให้ถึงความสุขแท้จริงๆนั้นต้องเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเพียงแค่นี้การเข้าถึงพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเชื่อเป็นที่พึ่งอย่างจริงจังนั้นต้องมีคำว่าผู้นั้นต้องได้บรรลุมรรคผลต้องมีจิตเห็นอริยสัจสี่ปฏิบัติให้ใจเกิดมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมานั่นจึงจะเชื่อเป็นผู้เข้าถึงธรรมะพอเข้าถึงธรรมะแล้วเข้าถึงพุทธะเข้าถึงสังฆะก็อยู่ที่ใจเข้าถึงต่างหากไม่ใช่ถ้าว่าใจเข้าถึงแล้วมันไม่หวั่นไหวอะไรทีอย่างที่ท่านว่าไอ้บุคคลชั้นต้นหรือบุคคลที่ได้จิตเป็นสมาธิแล้วเบื้องต้นใจไม่หวั่นไหวในสิ่งต่างๆใจแน่วแน่ในกรรมในผลของกรรมแน่วแน่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่กราบไม่ไหว้คนอื่นหรอกกราบพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแล้วถือว่าพุทธธรรมพระสงฆ์มันอยู่ที่ตัวเองนี่อยู่ที่ใจนี่ไม่ใช่อยู่ที่นอกไม่ใช่อยู่ที่พุทธรูปพระสตูปพระเจดีย์นู่นพุทธธรรมพระสงฆ์แต่พระพุทธธรรมพระสัมนั้นเป็นแต่เอาหมายเอาคุณธรรมของเราเท่านั้นให้เข้าถึงคุณธรรมคุณพุทธะเป็นพระอรหันต์คุณธรรมะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วให้พ้นทุกข์ได้สังฆะคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอนุวัตแต่คุณจะทำอย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อใจของเรามันไม่เข้าถึงตั้งแต่เราไม่มีทีนี้ถ้าเราทำให้มีให้เป็นแล้วมันจริงจะเข้าถึงพุทธะธรรมะสังฆะเกิดขึ้นแล้วเป็นที่พึ่งในจริงๆทีนี้ถ้าว่าไม่ถึงนี่ก็อ้อนวอนท่านนะขอมีอะไรมาก็อ้อนวอนสาธุขอให้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ป้องกันอันตรายข้าพเจ้าจะให้มีอะไรอ้อนไปนะอ้อนยังมันก็ไม่สำเร็จเพราะว่าใจไม่เข้าถึงกำจัดไทยไว้ในจริงนะน้องอ่อนวอนนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ใจของเราเข้าถึงเมื่อมันมีแล้วไม่ทำให้อ่อนวอนหรอก คุ้มครองรักษาเองถ้าว่าเราไม่สนใจตัวเองอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีที่พึ่งก่อนที่พระเจ้าพระนายจะปรินิพานพระองค์ก็บอกว่าให้มีธรรมเป็นที่พึ่งนะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเพราะว่าสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนั้นมันไม่แน่นอนมันแก่มันเจ็บมันตายได้อย่างว่าเราจะพึ่งทรัพย์สินเงินทองเข้าของว่าเรามีมากแล้วทรัพย์สินเงินทองก็หมดเป็นบางทีน่ะเงินทองยังมีอยู่เจ้าของมันไม่อยู่ทีเจ้าของหนีนะไม่ได้ใช้เงินทองเดือดทั้งไปหรือพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติก็เหมือนกันต่างคนต่างก็จะจากกันยังพึ่งไม่ได้แต่ว่าให้พึ่งธรรมะทางธรรมะนั่นจะเป็นที่พึ่งของใจในต่อไปธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งคืออะไรเนี่ยเจาะเฉพาะคือสติสัมปชัญญะมันจะใช้คำว่าไม่ประมาทแต่มันกว้างไปหน่อยนึงประมาทธรรมคือธรรมะเป็นผู้ไม่ประมาทมันกว้างไปหน่อยเดี๋ยวย่อคำว่าคือสติสัมปชัญญะหรือสมาธิก็แล้วกันถ้าใจสามารถทำสมาธิคือความสงบเกิดขึ้นมีขึ้นในจิตได้แล้วนะมันจะเป็นที่พึ่งทางใจหรือสาใจคุ้มครองใจได้เข้าถึงตัวเร็วเข้าถึงใจแล้วรู้จักใจแล้วรู้จักตัวไม่ตายแล้วตัวไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือใจถ้าคนเราไม่ถูกขัดไม่ภาวนาไม่รู้จักแม้ใจตัวเองก็ไม่รู้จักจะไปถืออย่างฝรั่งเขาเรียกสมองไม่ใช่ใจไม่ใช่จิตเรียกว่าสมองทางพุทธศาสนาท่านให้เข้าถึงด้วยตัวเองเมื่อทำความสงบใจและใจเข้าสู่กับมันก็รู้จักเองใจไม่มีตัวตนไม่มีรู้เล่าความสันฐานแต่ว่าเป็นสิ่งที่นี่รู้ได้ด้วยตัวเองเรียกว่าสันทิฏฐิโกแต่ละคนรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นด้วยตัวเองแต่จะรู้ด้วยตัวเองเห็นจนต้องเข้าไปหาพุทธเจ้าใช้คำในสังสารกัตถะโอปนายโกให้น้อมเข้ามาดึงเข้ามาตัวเองไม่ใช่ส่งกระแสไปข้างนอกถ้าว่าส่งกระแสไปทางตาหูจมูกนั่นคือวิญญาณส่งกระแสไปทางใดยิ่งไกลมากขนาดนั้นไปแล้วก็ไม่ถูกมันเปลี่ยนมันก็เรามองเห็นพยับแดดอยู่กลางแจ้งแต่ว่าในสนามที่กลางแจ้งประมาณสัก100 เมตรกลางแดดก็กล้าเราจะเห็นพยับแดดกระพริบกระพริบกระพริบเราวิ่งเข้าไปหาตรงที่มันกระพริบมันก็ไม่มีมันก็หายไปมองดูไกลๆมีรูปร่างพันสันฐานแต่ว่าเข้าไปจริงๆไม่มีตัวก็ดูคนที่มุ่งหน้ามุ่งไปข้างนอกก็เหมือนกันใจมองไปข้างนอกไม่เจอจึงไม่รู้จักตัวเองจะรู้จักตัวเองก็ต้องอุปนัยก่อนน้อมเข้ามาตัวเองน้อมเข้ามาสู่ใจน้อมเข้ามาใจกันแล้วมันเข้ามาแล้วมาหารู้จักเองว่าอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นตัวแท้มันก็รู้ขึ้นมาหรือก็รู้โดยตัวเองไม่ต้องไปสงสัยอย่างอื่นแล้วสิไม่ต้องไปเขี่ยหาตำราล่ะเขี่ยหาตำราอ่านเท่าไรก็ยิ่งสงสัยมากกว่านั้นนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จริงตามความเป็นจริงนั้นต้องเข้าถึงธรรมะให้ธรรมะเกิดขึ้นนี้ขึ้นธรรมะเกิดจะเกิดขึ้นนี้ขึ้นเราต้องฝึกหัดต้องน้อมเข้ามาฝึกหัดตัวเองก็จะเป็นทางให้ใจของเราได้เข้าถึงธรรมะมีสติสมาธิมันจะเกิดขึ้นนี่คือธรรมพิเศษที่พระพุทธเจ้าสอนมาให้สร้างสติสมาธิปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นนี่ทำสำหรับเฉพาะเจาะจงทีนี้ทำอื่นที่มันหยาบกว่านั้นที่ว่าสาวนะให้มีศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคัมปทาจาคาสัมปัญญาสัมปทาถ้าตายแล้วนั่นได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้แต่ว่าตรงกันข้ามนะถ้ามันมีสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานคนที่ใจไม่ได้รับความสงบเอาอีกละสงสัยละไม่มีโอ้โหคนเขียนตำรามากมันรู้มากยากนะก็เลยเข้าไม่ถึงงั้นเราจะให้เข้าถึงต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติให้เข้าถึงให้ใจเข้าถึงไม่ใช่เอาความคิดเข้าถึงถ้าเอาความคิดเข้าถึงแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วการที่พวกเรามาปฏิบัติหรือกระทำอย่างนี้เรียกว่าสั่งสมไว้และเก็บไว้หอมเอาไว้เอาไว้เอาทีละน้อยละน้อยก็มันก็จะมากเข้ามากไปโดยลำดับในการทำบุญกรรมกุศลนี่ก็เหมือนกันที่เราสั่งสมทีละน้อยเราสั่งสมทานสั่งสมศีลสั่งสมฟังธรรมเทศน์อย่างต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ความฉลาดหลักคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมุ่งมั่นปั่นมือให้เราพวกเราเนี่ย เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เรามาอยู่อาศัยอันดับแรกพุทธเจ้าให้เรามีความรู้ความเห็นสิ่งภายนอกที่เราอาศัยภายนอกหมายถึงที่เราเกิดมาแล้วเราอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยญาติพี่อาศัยเงินอาศัยทองอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องอยู่อาศัยของเราแล้วก็ให้รู้ตามความจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราสร้างขึ้นทำขึ้นมีขึ้นแล้วเราก็จะพึ่งอาศัยได้ชั่วขณะเวลาหนึ่งเท่านั้นจะไม่พึ่งสิ่งนั้นตลอดไปได้อันนี้สิ่งรอบตัวนี่สิ่งภายในที่จะสอนให้รู้เห็นตามความจริงขึ้นมาภายในคือตัวเราคือรูปร่างกายของเราทุกคนที่เกิดมาเราย้อนพิจารณาไปตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เมื่อเราก่อนเกิดมาแล้วก็เจริญมาลำดับเป็นเด็กเป็นเล็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนปานกลางเป็นคนเฒ่าคนแก่มาตามหลับไปอันนี้มันแสดงการเปลี่ยนสภาวะมาโดยลำดับแล้วก็เป็นเครื่องบอกว่าไอ้รูปร่างกายของเราที่เราดะอยู่อาศัยมันก็จะไม่อยู่ตลอดเหมือนกันมันก็จะไปเหมือนกันแล้วก็อย่างนี้เรียกมันเป็นการตายปกปิดตายจากเด็กเล็กจากหนุ่มจากสาวมาเป็นคนปานกลางเป็นคนเฒ่าคนแก่เราเกิดมาตั้งแต่นานแล้วมันก็ตายไปตามลำดับแต่ว่าเรานั้นกำลังนึกว่าเราไม่ตายในความจริงอันนี้มันตายปกปิดมันไม่ใช่ตายเปิดเผยตายเปิดเผยมาฉันตายหมดลมหายใจเขาบอกอันนั้นแล้วก็ยังดีถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงดังนั้นท่านจึงสอนให้เราพิจารณาหรือสวดกันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาจากพัดผักจากของรักครอบชอบใจเป็นธรรมดาเราทำกรรมชั่วจะได้ชั่วกรรมดีได้ดีนี่ไปเครื่องเตือนใจของเราทุกคนอย่างนั้นว่าเราแก่ธรรมดาเจ็บไข้นี่เอาเฉพาะรูปร่างกายของเราเราแก่ธรรมดาจะให้รู้เราว่าแก่ถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็เรียกว่าเราก็จะเมาว่าเรายังไม่แก่ยังไม่ใกล้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ใกล้ตายแล้วก็จะคิดอยู่อย่างนั้นถ้าเราพิจารณาตามลำดับว่าเราน่ะตายมาโดยลำดับแล้วแต่ขณะนี้มันก็ยังมีลมหายใจเข้าอยู่ก็แต่ก็มีเราจำเป็นต้องจะสร้างสิ่งที่แทนให้หมายถึงที่สร้างที่พึ่งของใจที่พึ่งโดยอ้อมนั้นเราสร้างเราทำมาเราให้ทานรักษาศีลอะไรต่างๆมาแล้วก็เจริญภาวนามาลำดับแต่ว่าใจของเรายังไม่เข้าถึงเรียกว่ายังไม่เข้าถึงมุตตธรรมประสงค์ที่ว่าเข้าไม่ถึงมุตตธรรมประสงค์คือเมื่อใจของเราไม่ลงสู่สมาธิสัมมาสมาธิยังไม่เกิดขึ้นในจิตแล้วเหมือนใดก็ยังชื่อว่าใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมแต่เราก็ยังมีความรู้ธรรมและเลื่อมใสในธรรมยินดีในธรรมก็ยังมีอยู่แต่พวกเราที่ปฏิบัติแต่นั้นมันเป็นเพลิงของภายนอกมันไม่อยู่ในใจเฉพาะถ้าว่าสัมมาสมาธิเกิดขึ้นหรือสามารถทำใจเป็นสมาธิได้แล้วอันนั้นมันเป็นของเกิดแล้วเป็นของมีอยู่ในใจเรียกว่าใจมีประพฤติธรรมผสมโดยใจของเราเข้าถึงธรรมเลยใจเข้าถึงธรรมก็หมายถึงมันสงบแล้วตั้งมั่นแล้วพอเข้าสงบแล้วก็เลยรู้จักตัวเองเข้าถึงพุทโธผู้ดีขั้นหนึ่งก็คือรู้จักใจนะปกติธรรมดาเมื่อมันไม่รวมแล้วมันไม่รู้จักใจรู้แต่ใจชื่อมันน่ะอันนั้นว่าใจนี่ว่าใจไม่มีตัวตนแล้วก็ว่าตามเขาน่ะแต่เอาเข้าจริงๆเรากำหนดไม่ได้งั้นคนที่กำหนดใจของเราไม่ได้กำหนดรู้ดวงรู้ของเราไม่ได้ก็เทียบว่ายังกับไม่รู้จักใจถ้าเรารู้จักใจแล้วเราก็จะรู้จักอ๋อตัวที่มันแก่ตายก็คือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นมันเกิดดับจะพอรูปเรียนช้าหน่อยนึงคือค่อยแก่ไปแต่ว่าภายในเนี่ยคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเกิดดับแล้วปุ๊บหรือว่าเหมือนไฟกับพิษมันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยหลงว่านึกว่าเราไม่ถึงหาแล้วนั่นง่ายๆนี่ถ้ามาเราย้อนมาถึงตัวเราแล้วรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันหายไปมานานแล้วแต่ทีนี้สิ่งที่ตัวเรายังมีคือเรายังมีใจกันทุกคน เมื่อเรามีใจกันทุกคนเราคนที่จะให้ใจของเราเนี่ยมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นภายในนี่เป็นธรรมะสำคัญที่ทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำเรียกว่าไตรสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละแล้วพระพุทธเจ้าด้วยได้ด้วยการปฏิบัติพระองค์ได้เลยการปฏิบัติไงปฏิบัติพระองค์พระองค์ไม่ได้ตั้งวันนี้ตั้งต้องศีลต้องสมาธิไม่เลยคิดอย่างนั้นเลยตั้งใจภาวนากำหนดลมหายใจของดังที่พุทธประวัติพระพุทธเจ้าไปนั่งภาวนาที่ต้นสีมหาโพธิ์เดี๋ยวพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณถ้าไม่สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังกระดูกก็ยังมันจะไม่ลุกจากที่นั่งอย่างนี้อธิษฐานจิตแล้วพระองค์ภาวนาจนใจสงบเป็นสมาธิเข้าถึงสัมมาสัมพุทโธถึงเมื่อใจสงบลงปุ๊บเมื่อใดก็เรียกว่าเข้าถึงพุทธามนั้นเมื่อใจยังไม่เข้าถึงก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่นะพอใช้ใจสงบลงปุ๊บเข้าถึงตัวพุทโธถึงตัวของพระองค์เองว่าสัมมาสัมพุทธะเข้าถึงพุทธะด้วยพระองค์เองไม่มีใครสั่งไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกหรือเข้าถึงพุทธะชอบถูกต้องแล้วไม่ผิดแหละนี่สำหรับพระพุทธเจ้าเองแต่สำหรับพวกเราก็เหมือนกันพวกเราก็ต้องเข้าถึงพุทธะอย่างที่พระเจ้าเข้าถึงพวกเรานั้นชื่อว่าอนุพุทธะหรือเข้าถึงใจรู้จักใจว่าแล้วพ้นอีกครั้งมันง่ายๆคือถ้าว่าสับว่าบาลีมันยากลำบากเราก็เข้าถึงใจรู้จักใจตัวเองแต่เข้าถึงใจรู้จักใจตัวต้องภาวนาตามหลักนี้เอาง่ายๆทั่วไปก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งความแบบนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธก่อนนอนตื่นนอนนี่เป็นประจำทีนี้ตั้งจิตไว้แต่นั้นไปถ้าว่ามีสิ่งอะไรก็ให้น้อมใจเข้ามาเลิกพุทโธทันทีใจของเราก็จะเข้าถึงฐานที่นั้นเรียกว่ายึดเดี่ยวพุทโธโดยการบริกรรมไปก่อนเมื่อมันเพียบพร้อมบริบูรณ์แล้วเมื่อใดใจของเราก็จะเข้าถึงตัวพุทโธแท้ๆทีไม่ใช่พุทโธเพียงบริกรรมไม่ใช่พุทโธเพียงแต่แอบแฝงไม่ใช่พุทโธเพียงแต่ว่ายึดเดี่ยวอันนั้นไว้นั่นเดี๋ยวขณะนี้เรายึดเดี่ยวไว้ทั้งนอกและในทั้งนอกและในนอกก็คือเรากราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบไหว้พระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราขนมานะมากราบมาไหว้มันของโดยอ้อมทั้งนั้นนะเราถือว่าพระพุทธเจ้าแล้วเรากราบเราไหว้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธญาติแต่มันยังไม่ตัวจริงอ่ะมันเป็นแต่อ้อมหายใจสงบแล้วนะเป็นสมาธิลงเมื่อใดเข้าถึงแล้วทีของหน้าข้างนอกก็เป็นเครื่องประกอบเท่านั้นเป็นเครื่องประกอบให้ใจของเราถึงครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ทั้งหลายต้องการให้พวกเรานะเข้าถึงพุทธธรรมประสงค์จริงสร้างพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์และยังไม่พออีกยังสร้างเฉพาะอีกสร้างครูบาอาจารย์รูปเหมือนเหรียญของครูบานั่นหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ให้ระลึกถึงเลยให้เราระลึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยแต่ทีนี้คนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เลยเป็นนึกอย่างอื่นแค่เอาขังซะเองแต่ว่าได้เหรียญท่านก็อยากจะให้ค้าขายร่ำรวยอย่างนี้มันทุกอย่างไปตามหลักกันมีตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้มีเหรียญหลวงปู่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มันเป็นแหวนจะใส่แหวนนั้นหลวงปู่นั้นไว้ในมือก็ยังธรรมดาก็แกไม่ได้มันเลิกดอกแต่ทีนี้มีฝ่ายศัตรูไปป้นบ้านแกแล้วก็จับแกมันเป็นศัตรูกันหมายถึงว่าหมายมันปันมือจุดประทุษร้ายกันมานานแล้วก็ประทุษร้ายก็ยังไม่เอาอะไรก็เลยไปจับแกน่ะไปจับแกแล้วก็นำแกนั่นไปผูกขึงพืชไว้ที่ทางรถไฟเพื่อจะให้รถไฟมันทับมันตายเหมือนกันทีนี้ก็เขาพวกผู้ร้ายเหล่านั้นมันจับตาแก่คนนั้นไปมัดไว้ที่แล้วก็รีบกลับไปที่บ้านแกน่ะกำลังจะไปขู่เข็นที่จะไปข่มขืนเมียเขาแกน่ะกำลังจะทำอยู่อย่างนั้นทีนี้ก็พอดีรถไฟก็มาพอดีแล้วก็ไอ้คนที่เขาถูกตึงอยู่นั่นแกมาคิดไม่ถึงอะไรละแกคิดแต่เอ๊ะจะตายไอ้คนนั้นนึกถึง แหวนที่ใส่มือแล้วก็เลยอธิษฐานจิตยกมือขอข้าพเจ้าขอบูชาหลวงปู่เนี่ยขอบรรลุบันดาลให้คนไทยตายว่างั้นนี่พอดีว่ารถไฟพอจะมาถึงท่านนั้นมันหยุดตรงนั้นพอหยุดแล้วเนี่ยทั้งที่เป็นรถไฟสินค้านะรถสินค้าไม่ใช่รถโดยสารเพราะมันเป็นกลางคืนแล้วแล้วก็มีคนวิ่งลงไปดูว่าข้างหน้ามีอะไรไปเห็นไอ้ตาแก่คนนั้นถูกมัดตึงไว้ที่รางรถไฟนั้นจึงช่วยแก้ออกมาแล้วถามมันเป็นยังไงกับมันเล่าให้ฟังบอกว่าที่เราอยู่นี่เพราะว่าในขณะที่รถไฟมันผ่านมาเนี่ยเห็นเหมือนกับมีคนมีถือโคมไฟแดงผ่านไปผ่านมากลับไปกลับมาผ่านหน้าผ่านหน้ารถไฟเลยหยุดรถเหมือนกันแกก็เล่าว่าเอ้าทั้งนั้นถ้ามีเหตุอะไรไปที่ไปแจ้งตำรวจที่สถานีตำรวจที่ไปว่าไงเราก็แนะนำให้ไปแจ้งตำรวจถ้าพอดีเอาตำรวจไปจับไอ้ผู้ร้ายที่กำลังจะขู่เข็นเอาทรัพย์สินอะไรจะขู่เข็นคงขืนเหนียวแกได้เลยจับผู้ร้ายนั้นได้เลยอันนี้แกมีเหรียญหลวงปู่อย่าเป็นหลวงปู่อะไรนึกไม่ได้แต่ว่าเป็นเหรียญหลวงปู่กันแล้วกันแต่เหรียญหลวงปู่อะไรก็ตามแต่ถ้าว่าคนถึงข่าวเหตุแล้วก็นึกถึงนึกบูชาครูบาอาจารย์ก็เรียกว่านึกถึงพุทธธรรมประสงค์นั่นแหละก็เป็นเครื่องบันดลบันดาลมีเครื่องช่วยอรูปธรรมก็ครูบาอาจารย์หรือพระที่ท่านมีศีลมีกิริยาธรรมที่งามย่อมมีพวกเทพพวกอะไรจะบันดลบันดาลช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์ถ้าว่านึกบูชาท่านแล้วสิ่งนั้นก็ต้องช่วยอุปถัมภ์แทนพวกเราเนี่ยไม่จะเอาได้รวยอ้อมให้มันเข้าถึงตัวจริงแล้วไม่จำเป็นต้องไปอ้อนวอนอะไรทั้งนั้นมันเป็นเครื่องช่วยเราตลอดถึงจะเป็นนำทางให้พวกเราในไม่หลงทำกาเหียเพราะว่าคนแต่ละคนละคนนะเมื่อใกล้จะตายเนี่ยบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีขั้นเอาจนเสียสติสตังไม่มีสติสตังที่จะรักษาคุ้มครองนึกถึงทานถึงศีลต่างๆไม่ได้ทั้งนั้นก็จะตายนั่นเรียกว่าหลงทำกาเหียคือไม่มีสติสตังเลยไม่รู้ตัวเองเลยไม่ละตรงสังขารเลยไม่ต้องชีวิตเลยว่าเราจะต้องตายในปงอะไรไม่ได้แต่ว่าที่ถ้าว่าคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันดีทั้งแต่เกิดมาก็ได้ให้ทานรักษาศีลมามากพอแต่ก็ไม่ถึงใจยังไม่ถึงเป็นสมาธิแต่อย่างว่าเรียกว่ามีบุญกุศลมาทำอยู่บุคคลประเภทนั้นเขาว่าท่านว่าเหมือนหลับแล้วตื่นถ้าไปสวรรค์พบสาวก็ว้าบไปสวรรค์เลยมาทางไหนก็ไม่รู้อ่ะไปถึงสวรรค์แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ดูหน้าหลวงแล้วก็แปลกอกแปลกใจว่ามันเป็นที่ไหนไหนกันพวกเทพพวกอะไรเขาก็แนะนำมานี่มันเป็นสอนอย่างนี้เขาก็แนะนำเนี่ยอันนี้ครับมาลงความแล้วว่าแม้จะหลงทางกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าได้สร้างทานศีลภาวนาไว้ตามสมควรแล้วก็คนนั้นก็เรียกว่าได้บุญกุศลมันก็หลับแล้วตื่นแต่ว่าถ้าว่ามีสติสตังพร้อมบริมณ์ก็ยิ่งเพิ่มเติมบุญกุศลมากขึ้นหลักการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนานี้อันดับแรกก็คือว่าให้ได้รับการศึกษาได้ยินได้ฟังซึ่งเป็นทางให้เกิดความรู้ความเข้าใจสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นที่ใจก่อนถ้าใจของเรายังไม่เห็นถูกต้องเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปใจก็ไม่แน่นอนเรียกว่าศรัทธาไม่มั่นคงเพื่อต้องการให้เรามีศรัทธามั่นคงนั้นจำเป็นจะต้องได้มีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรมีความประสงค์อย่างไรหลักประสงค์ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทุกจุดประสงค์ก็ดูจะมีเพียง3อย่างนะอย่างที่1ให้เว้นจากความชั่วทั้งหลายป้องกันบาปไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันมีขึ้นอันที่สองก็ให้สร้างความดีอันที่สามทำหน้าใจให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจนี่ลบโกรธลงเป็นต้นเหมือนกันที่ว่าโดยย่ออย่างนี้ก็เพราะว่านั่นมันคือเป็นเหตุที่จะให้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายในความไม่ปรารถนาความทุกข์ยากลำบากทั้งที่ไม่ปรารถนาไม่ต้องการอยากจะได้รู้ความทุกข์ยากลำบากแต่มันก็เจอทุกที่มันเจอทุกข์นั้นก็เพราะว่าบางคนทั้งที่เจอกลัวทุก ข์แต่ว่าสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้แก่ตัวเองมันก็เลยเกิดทุกข์หรือบางคนก็ยังมีทุกข์อย่างลำบากกับนั่นมันเป็นวิบากขันธ์ว่าวิบากกรรมบางอย่างที่ตามมาทั้งที่ละเว้นแล้วระวังแล้วยังได้รับความลำบากอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นวิบากดังนั้นหลักการปฏิบัติจึงมีเราหลักว่าหนึ่งศีลสังวรคือระวังไม่ทำไม่พูดให้มันผิดศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์วางไว้จึงเป็นภาคปฏิบัติหนึ่งระวังคือคำสอนของพระพุทธเจ้ามันมีแม่บทอยู่แล้วเราระวังไม่ให้มันล่วงเกินในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามนั้นนี่ว่าละวันเว้นบาปต้องระวังทางกายวาจาเพราะทางกายวาจานั้นเป็นตัวศีลอ่ะทางกายว่ากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามไงที่ว่าเราเว้นบาปก็ต้องอย่างนั้นไม่ขาดสัตว์รักทรัพย์กินกรรมไม่พูดเถาะเท็จพูดเถาะเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อได้หรอนั่นแหละเป็นทางไม่ใช่เว้นความชั่วแล้วมาพูดความดีดิเนี่ยเพราะความดีก็หมายถึงมีการบริจาคทานมีการไหว้พระสวดมนต์อะไรต่างๆมันเป็นการสร้างความดีก็ส่งเสริมขึ้นนั่นจังหวะให้เราพยายามป้องกันไม่สิ่งที่มันไม่ดีนั้นเกิดมีขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องสร้างสิ่งที่ดีที่งามนั้นให้มันมีอยู่ในภายในใจของเราเป็นเครื่องแทนที่ถ้าว่าเราป้องกันไม่สิ่งที่ไม่ดีเราพยายามป้องกันถ้ามันไม่มีสิ่งที่ดีอยู่ข้างในเต็มอยู่แล้วก็สิ่งที่มันดีมันก็จะเล็ดสิ่งไม่ดีมันก็จะเล็ดลอดเข้าไปได้จำเป็นจะต้องกันสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วแล้วจำเป็นต้องสร้างสิ่งที่ดีงามให้มีอยู่ในใจให้เต็มในใจแล้วมันก็จะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีออกเข้ามาได้นี่หลักกันว่าศีลสังวรอินทรีย์สังวรคือระวังทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในขณะที่เราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องปุถุภาวะธรรมารมณ์ด้วยใจนี่ตลอดพระเจ้าสอนให้ระวังสิ่งนี้เพราะกระทบเข้าแล้วนั่นมันจะเกิดผลสองอย่างกระทบทางตาของจมูกนี่กายใจนะมันจะเกิดผลสองอย่างคืออย่างที่หนึ่งเกิดความยินดียินร้ายเกิดความยินดีอันที่สองเกิดความยินร้ายถ้าเกิดความยินดีก็เกิดความรักใคร่พอใจเกิดความยินร้ายก็เกิดความโกรธพยาบาทมากร้ายเนี่ยนี่จะสอนให้ระวังถ้าไม่ระวังมันเกิดผลเกิดเป็นความโกรธความเกลียดความรักความชังขึ้นมาสิ่งนั้นมันไปโอบอยู่ที่จิตใจถ้าความโกรธความไม่พอใจมันมาฝังอยู่ที่ใจแล้วนะเขาแต่ว่าเราได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งที่มันไม่ดีมันก็พุ่งออกมาทันทีหรือสิ่งที่มันดีมันแอบอยู่นั่นน่ะแอบอยู่ที่ใจนะสิ่งไม่ดีมันก็เลยพ่นออกมาได้ถ้าเราไม่ระวังมันเข้าไปเสริมอยู่อย่างนั้นนี้ถ้าว่าเราทำใจก็ร้ายเป็นกลางก็หน่อยระวังไม่ยินดีร้ายที่ไม่ยินดีร้ายนั้นไม่ใช่เป็นของทำได้ง่ายเลยถ้าใจอยู่ข้างนอกแล้วนั้นไม่ได้กระทบในทางที่ใจรักมันก็รักกันทีใจทำมันก็ทำทันทีหลักการที่สำรองสังวรระวังที่ระวังใจไม่ยินดีร้ายมันต้องกำหนดรู้ใจสิ่งใดเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วกำหนดรู้ขึ้นในจุดนั้นเราไม่ปล่อยใจก็ร้ายออกจากจุดที่ตั้งนั้นที่ในหลักสวากขตธรรมโอปนัยโกคือให้น้อมเข้ามาสู่ใจน้อมเข้าสู่จุดรู้อันนี้ทำสองอย่างที่ว่าน้อมเข้ามาในภายในมันได้ว่าประคองความรู้สึกของเราเข้าสู่จุดรู้ให้ใจไปรู้อยู่ที่ใจให้มันซ่าอยู่ข้างนอกมันก็จะระงับอันที่สองน้อมสิ่งที่ดีที่งาม มาเป็นแบบอย่างเป็นแบบแผนว่าสิ่งนั้นมันดีมันงามหนักเราควรจะเอาเยี่ยงอย่างควรจะไปประพฤติปฏิบัติควรจะไปใช้อันนี้ก็เรียกว่าน้อมเข้ามาเหมือนกันเพื่อเราไปเห็นสิ่งภายนอกแล้วเราก็นำมาใช้ได้ก็น้อมเข้ามาอันการน้อมเข้ามาอย่างนั้นเอาเรียบแบบอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งดีสิ่งที่ไม่ดีเราไปได้เห็นได้ยินได้ฟังประกอบกันแล้วก็มองเห็นโอ้สิ่งนั้นไม่ดีไม่ดีไม่งามแล้วก็นำมาเปรียบเทียบตัวเราได้เหมือนกันเรียกว่าอาศัยรูปธรรมอาศัยสิ่งที่สัมผัสนั้นเป็นเครื่องสอนตัวเองได้ก็ละถอนปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้เพราะว่าหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากที่ใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจมีโทษประทุษร้ายแล้วจะพูดก็ไม่ดีจะทำมันก็ไม่ดีจะคิดมันก็ไม่ดีทั้งนั้นถ้าใจไม่ดีแล้วตรงกันข้ามถ้าใจดีแล้วใจผ่องใสแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีและจะคิดก็ดีทั้งนั้นถ้าว่าใจดีแล้วมันเป็นทางอย่างนั้นทีนี้คิดใจจะดีเนี่ยใจจะดีนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องผูกมัดในจิตใจความจริงอ่ะแต่ละคนมีสติสัมปชัญญะไม่ใช่มีแต่ว่ามันมีชั่วครั้งชั่วคราวถ้าว่าเผลอมาแล้วมันวักเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทีนี้ถ้าใจนั้นจะนอนเรื่องในความดีตลอดคือสติมันจะนอนอยู่ในใจตลอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาก็รู้เลยสิ่งใดที่เกิดขึ้นในจิตเรารู้อ๋อมันไม่ดีสิ่งนี้นะเกิดขึ้นมาโอ้สิ่งนี้ดีถ้ามันเกิดรู้ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วคนเราก็ไม่ทำไม่พูดในแท้สิ่งผิดดังนั้นท่านจึงให้ตั้งอยู่ในศีลและสังวรและสติสังวรคือระวังใจรักษาใจแล้วไม่ปล่อยใจที่มีสิ่งใดที่มากระทบกระเทือนขึ้นแล้วก็น้อมใจของเราเข้าสู่จุดตั้งเข้าสู่รู้สม่ำเสมอคือเราจะไม่สิ่งต่างๆมากระทบกระเทือนใจนะมันชักยากเพราะว่าตาของไอ้หน้าของเราคือตาหูจมูกลิ้นกายมันต้องรับสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาเห็นถ้าไม่ระวังมันเก็บเอาสิ่งนั้นไว้ถ้าเก็บเอาสิ่งนั้นไว้มันเป็นความจำเรากระทบพับก็จำไว้ได้ดีอันไหนรู้ได้เห็นยังฟังก็เก็บจริงนั้นไว้เมื่อเก็บแล้วนั้นเป็นเหตุให้เกิดรักเกิดชังขึ้นในสิ่งที่เราเก็บไว้นั้นถ้าว่าตรงกันข้ามถ้ากระทบแล้วเรารู้ตามความจริงว่าสิ่งนั้นมันดีสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็วางเลยไม่มาใกล้แล้วดีถ้าสิ่งที่ดีก็เอามาใช้ได้นี่คือหลักทั่วไปภาคปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราระวังตัวเองศีลและสังวรคือระวังการกระทำทางกายทางวาจาและสติทั้งวันคือระวังใจไม่ปล่อยใจของเราให้ไปตามมากแห่งควายต่ำตามหลักว่าไม่ให้ใจของเราเกิดความโกรธความรักความชังด้วยอำนาจแห่งความรักใครพอใจด้วยอำนาจแห่งความรักความหลงที่เกิดขึ้นนั้นให้ใจของเราเป็นปกติใจเป็นปกติจะไม่ต้องมีสติสัมปชัญญะเครื่องผูกอยู่แบบนั้นสิ่งที่จะมีจะเป็นอย่างนั้นเขายังไม่ต้องฝึกเป็นแล้วนะเราก็หลงใจตลอดนี่ในขณะที่มาเป็นเราก็ต้องอยู่ในฐานะสังวรระวังเรายังไม่ปล่อยใจถ้าใจมันถึงที่มันเต็มอัตราแล้วมันเป็นเพราะมันเองเนี่ยในภาคปฏิบัติต้องระวังเรียกว่ารักษาในหลักปฏิบัติจริงไม่รักษาใช่ป่ะเรามารักษาศีลเพื่อสมาทานตั้งใจว่าจะต้องทำอย่างนั้นและต้องระวังรักษาดีทำอะไรระวังรักษาก็เรียกว่ามันผิดไม่รู้ตัวนี่คือระวังทางกายวาจาเท่านั้นยังไม่ถึงใจเด็ดยังใจอีกเนี่ยก็ต้องระวังทางกำหนดตรงรู้อยู่บ่อยๆปกติในใจของเราทุกคนมันรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นตาตลอดเวลาอยู่แล้วนี่รับรู้ถ้ามันรับรู้แล้วรับรู้แต่ภายนอกแล้วไม่รับรู้ภายในนั่นแหละมันจะเป็นทางให้เกิดความโกรธความพยาบาทระหว่างใดถ้าใจไปรู้แล้วก็มารู้ใจอีกไม่มีปัญหาจำเป็นต้องให้ใจรู้เพราะปกติธรรมดาก็รู้ธรรมดา รู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางนี้ทางกายก็ต้องรู้อยู่นั้นธรรมดาทีเมื่อรู้ดังนั้นเราก็ต้องรู้ภายในด้วยก็รู้ใจด้วยถ้าไม่รู้ใจมันก็หลงก็ดีมันเป็นหลงเป็นเมาเป็นเองต่างๆมันอันนี้ภาคปฏิบัติของเราเท่าไหร่ใจของเรานั้นได้สติสมาธิมันจะเกิดขึ้นภายในนะมันเพื่อคุ้มครองใจรักษาใจรวมความแล้วทุกคนนั้นต้องระวังรักษาตัวเองไม่ปล่อยใจเขาตัวเองให้ตกไปในที่ต่ำให้ใจของเรามีสติสัมปชัญญะรู้ดีรู้ชั่วอยู่ภายในเสมอก็เรียกว่าเราไม่ตกต่ำถ้าปล่อยออกไปแล้วใจมันก็มีโมหะมาครอบงำหนักตัวใหญ่พระพุทธเจ้าก็อวิชชาคือตัวไม่รู้พอสิ่งนั้นมันก็ทับพับก็ถือว่าดีทีนั่นแหละคือตัวอวิชชามันบังมันปิดบังไม่เรารู้นี่ถ้าว่ามีปัญญาวิชาเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ปรากฏปั๊บปั๊บรู้อ๋อมันไม่ดีสินะถ้ารู้ว่าไม่ดีครับมันก็ไม่เอามาใช้ถ้ามันรู้ว่าดีๆในสังสงสัยว่ามันจะดีอยู่มันก็จะเอามาใช้มาติดข้องในใจของเราฉะนั้นทุกเราภาคปฏิบัติของพวกเราการทำบุญกุศลต่างๆนั้นเป็นเครื่องประกอบเรามีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็เป็นเครื่องประกอบในภายนอกแล้วก็เราก็มาเอาข้างในนะว่าจุดข้างในคือเอาตัวเองเอาใจระวังตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลการบำเพ็ญบุญกุศลตามที่พวกเรากระทำอยู่ทุกวันนี้เรียกตามภาษาที่เจ้าเรียกว่านิพพัทธกุศลคือกุศลที่เราทำเป็นนิจติดต่อกันไม่ห่างไม่ขาดการกระทำบุญกุศลแบบนี้มันเป็นเหตุให้ใจของเราเนี่ยระลึกถึงสิ่งที่เรากระทำนั้นได้ตลอดเรียกว่าไม่หลงสี่การบางครั้งบางคราวก็มีคำสอนที่จะแบบหลงทำกายกิริยาคือบางคนก่อนจะตายนึกถึงบุญถึงกุศลถึงความดีทั้งหลายไม่ได้เลยไปอย่างนั้นมันหวานได้ว่าอย่างนั้นเรียกว่าหลงทำกายกิริยาคือก่อนจะตายก็ไม่รู้ตัวเองเลยไม่สำนึกว่าตัวเองจะตายได้อย่างไรต่างคุณสุดท้ายก็เลยไม่ได้ปองขันเมื่อได้ปองไม่ปองขันก็เลยไม่ไปที่ไหนง่ายตายก็วนเวียนอยู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ปองขันดังนั้นโบราณท่านก็มีวิธีการจะเพื่อจะช่วยหมู่นี้แต่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็ทำกันมาแต่ว่าที่เขาทำบุญ7 วันบ้าง50 วันบ้าง100 วันบ้างทำให้ผู้ที่จะมาตายไปหรือหลักว่าคนที่ป่าตายไปแล้วนั้นใหม่ๆก็ยังระลึกไม่ได้ว่าตัวเองตายแต่บางคนก็ประมาณสัก7 วันก็นึกได้ว่าตัวเองตายแล้วพอนึกได้แล้วที่จะได้นึกถึงบุญถึงกุศลที่ตัวเองได้สร้างในการทำไว้ก็ได้รับผลอันนั้นหรือญาติพี่น้องก็ทำบุญร่วมก็เรียกอนุโมทนาร่วมถ้านึกถึงไม่7 วันไม่ได้ขอเอา50 วันถ้านึกขึ้นมาได้ก็ได้ทำบุญตระกูลสวนหรือมีขนาด100 วันนั้นประเพณีการทำบุญเพื่อผู้ตายท่านจะมีถึง7 วันบ้าง50 วันบ้าง100 วันบ้างอย่างนี้ทำตามคติของเอกีอาจารย์ของครูบาอาจารย์ที่พาทำมาก็ไม่ผิดหลักอ่ะเป็นทางให้เกิดกุศลเหมือนกันเกิดเป็นกุศลทางผู้ที่อยู่ด้วยทางผู้ที่ตายไปแล้วด้วยเอาบางครั้งบางคราวบางคนบางก็ไม่เคยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วไม่มีปัญหาเดี๋ยวคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายถึงวันพระวันเจ้ามากับการทำบุญทุกวันคือเรานึกอยู่เสมอว่าวันไหนเป็นวันพระวันไหนเป็นวันสำคัญเรานึกได้อย่างนั้นจิตใจก็สำนึกในสิ่งนั้นสิ่งใดที่เราได้คิดได้นึกได้ปรุงได้ทำอยู่สม่ำเสมอสิ่งนั้นไม่ลืมเลือนที่ว่าชำนาญ หลักคำสอนทุกเดียวปัญญาเกิดจากการอบรมคือการกระทำสม่ำเสมอนั้นมันเป็นทางให้เป็นไปได้ง่ายแล้วก็ถ้าว่าบางครั้งพวกเขารับลืมไปมันก็กลับคืนนึกขึ้นได้ง่ายขึ้นเมื่อนึกขึ้นได้ก็มันก็เกิดเป็นผลอาการนึกได้หรือไม่ได้นึกได้ในถ้าธรรมดาของเราไม่มีอะไรนี้คงจะไม่มีปัญหาอะไรก็เกิดขึ้นพับดับไปพับได้ทันทีแต่สำหรับบุคคลผู้มีวาระจิตที่จะต้องใจจะถอนจากร่างนั้นเป็นวาระสำคัญมากถ้าสิ่งใดที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ดับง่ายเลยไม่ได้ดับง่ายเลยทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วถ้าเป็นฝ่ายที่ชั่วแล้วไอ้สิ่งที่ชั่วนั่นไหนนิมิตหรือภาพที่ชั่วเนี่ยมันปรากฏอยู่ในจิตอย่างนั้นจิตก็ยึดเกี่ยวสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละสิ่งนั้นมั้งครั้งแรกมันไม่เป็นจริงนะไม่จริงเป็นเพียงภาพเท่านั้นแต่เมื่อใจมันถอนจากร่างแล้วมันวางร่างกายตัวเองก็ไปยึดเอาภาพนั้นเป็นจริงเป็นจังก็เป็นจริงเป็นจังไปด้วยดิขันธ์เป็นภาพน้องก็เป็นน้องเลยถ้าภาพสวรรค์ก็เป็นสวรรค์เลยนี่มาเปรียบเทียบในหลักภาวนาที่ที่จะมาพาทุกคนภาวนาอยู่ทุกวันนี้ที่ห้ามว่าไม่แต่ละคนเราคนต้องไปถืออนิมิตต่างๆหรือส่งกระแสจิตไปเห็นนั่นเห็นนี่ต่างๆคิดว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธไปเห็นสิ่งที่ดีบ้างสิ่งที่ไม่ดีบ้างเช่นว่าบางคนน่ะพุทโธพุทโธไปเห็นพุทธรูปจิตใจกันยึดเดี๋ยวพุทธรูปมันเป็นหลักเรียกว่าถือนี่เป็นหลักถ้าส่วนสิ่งถ้าเป็นสิ่งแล้วมันก็พอจะดีอยู่บ้างนี่ถ้าสิ่งอื่นเราจริงเนี่ยบางคนเห็นอย่างอื่นจิตใจก็ไปยึดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นแต่น้ำหลักของครูบาอาจารย์ที่ไหนมันถึงได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นนั้นเห็นขึ้นนั้นมันไม่ใช่เป็นของจริงเป็นเพียงภาพเรียกว่านิมิตนิมิตมีสองอย่างคืออุปนิมิตนิมิตติดตาอันที่สองปฏิภาคนิมิตมีสองคืออุปนิมิตปฏิภาคนิมิตติดตาอุปนิมิตเหมือนนิมิตติดตาเหมือนกับตาเราเห็นนั่นแต่นี่มันเกิดในจิตมันเห็นในจิตปรากฏว่าเกิดมาเห็นในจิตเลยถ้าสิ่งนั้นนะไม่ติดไม่ลบไม่ลบเลยก็จะได้ให้บุคคลนั้นใจเพี้ยนไปใจมันเพี้ยนไปเพราะภาพนิมิตมาในจิตนั่นมันจูงใจไปคนที่เห็นมันก็ถือว่าเป็นจริงเป็นจังความจริงมันไม่จริงนี่ถ้าผู้ภาวนาจะไม่จะนอนแล้วก็เดี๋ยวสิ่งนั้นไม่จริงก็กำหนดดวงสูงเลยครับมันก็ดับไปสิแต่ถ้าว่าไม่รู้จักวิธีการมันไม่ดับอ่ะจิตใจมันก็เกาะอยู่ในสิ่งที่เห็นนี่นะจิตจึงเริ่มวิปลาสหรือเพี้ยนไปนั้นหลักการที่เราก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้ประกอบกันทุกวันสิ่งที่เราทำเป็นประจำก่อนนอนเราไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ภาวนาของเราในคำเรียกว่าทำเป็นประจำก่อนนอนแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาพุทโธจบเป็นประจำถึงวันพระมาเราก็มาได้ไหว้พระสวดมนต์ร่วมมูแล้วก็มาได้ภาวนาสิ่งนี้เราทำเป็นประจำเมื่อเรียกรวมเรียกว่านิพพัทธกุศลคือสนเมืองนี่กุศลต่อเนื่องกันท่านการนิรมเขาเปรียบเทียบเข้านิรมเข้าในลักษณะของท่านที่พอพุทธปฏิบัติได้เข้าเดียบุคคลชั้นโสดาบันถ้าโสดาบันนั้นท่านจิตใจของท่านแน่นอนมั่นคงคือท่านบำเพ็ญสมาธิภาวนาสมาธิเกิดขึ้นแล้วเกิดญาณสามารถละถอนปล่อยวางวางกิเลสได้เรียกว่ากิเลสที่ท่านละถอนได้เรียกว่าสังโยชน์นี่เราเป็นเครื่องหมายว่าสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีวัฏฐปมังคะสักกายทิฏฐิ ก็หมายถึงการปล่อยวางขันธ์ 5ได้จิตใจไม่ยึดมาถือเอารูปเอาเวทนาเอาสัญญาสังขารอย่างนั้นเป็นตัวเองก็ได้ว่ารู้อย่างเดียวขึ้นมาก็นั่นคือกายอันนี้คือใจพระอาศัยก็อยู่เพียงแค่นั้นอย่างนี้เรียกว่าละถอนปล่อยวางสกายทิฏฐิได้ที่จิตวิชาความสงสัยลังเลอะไรโลกนี้มีไหมโลกหน้ามีไหมทำบุญได้บุญไหมทำบาปได้บาปไหมคนตายแล้วสูญไหมแล้วคนตายแล้วจะเกิดอีกเป็นต้นความสงสัยของจิตนั้นไม่แน่นอนสงสัยก็ลังเลทีแล้วพระตรามาติการรูปคำหมายถึงรูปคำในข้อปฏิบัติเพราะว่าลัทธิวิธีการปฏิบัติเขาอันนี้เยอะแยะบางครั้งก็หน้าที่สวงหน้าสัจจันก็มีอย่างที่บอกเขาเราภาวนาเนี่ยแต่ว่าภาวนานี่มันบางครั้งก็ถือสักภาวนาเห็นนั่นนี่เห็นนี่แต่เห็นนั่นแล้วก็ไปนิพพานนู่นพระพุทธเจ้ามีองค์หนึ่งอยู่นู่นวิถาพระเออพระอยู่สุขสวรรค์ลูกค้ามาดงมาดีอะไรต่างผู้ที่เขาเห็นเขาว่าชัดเจนเห็นจริงจริงจริงจังอะไรเงี้ยนะผู้ที่จะบอกว่านั่นมันไม่ใช่หรอกมันเป็นภาคนิมิตที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นเป็นนิการที่สร้างที่มันเป็นยังไงไปอย่างนั้นโดยมากผู้ที่ทำอย่างนั้นที่มันเป็นภาพในที่เกิดขึ้นมาโดยมากใช้คาถาคาถาเนี่ยมันเป็นเครื่องสะกดจิตคนนะที่เขาภาวนาที่ว่ามโนมยิธิมโนมยิธิเอาใช้คาถาคือนามคาถาแล้วก็ใช้ถูด้วยโทพุทโธแล้วก็นามพระพุทธพุทโธนามพุทธะนี่ครับพอทำมากเข้ามาก็เกิดภาพบิดขึ้นเกิดภาพนี้ขึ้นเห็นรูปเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นพาเดี๋ยวท่านจะไปถึงสวรรค์ชั้นสุขาวดีพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่นี่แต่หลักว่าเทรวาสก็ไม่มีนั่นเป็นฐานมหายานเทรวาสไม่มีพุทธเจ้าปรินิพานดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วไม่เหลือไม่มีพุทธเป็นลูกธรรมอีกแล้วเหลือแต่นามธรรมที่พุทธเจ้าล้างว่าเมื่อเราปรินิพานแล้วสิ่งที่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านทั้งหลายก็คือพระธรรมมีไหนที่เราสั่งสอนไว้พระธรรมทั้งหลายที่เราบัญญัติไว้วินัยที่ทำเราบัญญัติไว้นั่นเราเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านทั้งหลายแทนเราเมื่อเราปฏิพานแล้วจะไปเอาตัวเป็นโจรจนไม่ได้ยันที่ถือรูปธรรมฝ่ายมหายานหรือสมมติรูปขึ้นพระพุทธเจ้านะมีอีกองค์นึงอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ที่แดนสุดยอดสุขาวดีนู่นพระพุทธเจ้าองค์นั้นอยู่นั่นนะผู้ที่เข้านิมิตภาวนาเห็นได้ก่อนเข้านิมิตได้เสร็จแล้วก็ปุ่นไปไหว้พระพระเจ้าที่สุขาวดีบางทีไปใส่บาตรที่ท่านที่นู่นว่ากันเป็นดุเป็นจ่าไปก็เป็นภาพนิมิตอะไรต่างๆนั้นนั้นที่ภาวนาสามารถทำใจให้เกิดสมาธิแล้วคือสามารถมีวิปัสสนาญาณแยกแยะว่าคือนี่คือกายนี่คือใจแยกแยะได้ดีแล้วท่านจะไม่มีความสงสัยในสิ่งนั้นต่อไปแต่ไม่มีอะไรสิ่งนั้นอีกว่าเข้าถึงธรรมะใจเข้าถึงธรรมะจริงๆด้วยอย่างพวกเราที่เราเพื่อปฏิบัติเป็นประจำกันทุกวันนี้เราทำเราให้ทานก็เป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำโดยเอาไหว้พระขอนุนนั่งภาวนาในการภาวนาพุทโธพุทโธเราอย่าไปถือเป็นของเล่นคาถาที่ก็เป็นคาถาหนึ่งเราพุทโธพุทโธนะแต่ว่าคาถาพุทโธพุทโธมันไม่วิปลาสไม่วิปริตแต่ว่าพุทโธพุทโธแล้วเติมอัตตาและใจจะสงบลงเป็นสมาธิเลยพอทำมาบางครั้งบางคราวบางคนถามพุทโธพุทโธแบบเวลาอย่างวูบวับลงไปเลยไม่รู้สึกตัวเองวูบลงไปอาการที่สงบลงนั้นตกลงสุภาวะบางคนนั่งอยู่พุทโธดีๆแล้วรู้ลงไปเหมือนกับจะหลับแต่มันไม่ใช่หลับมันตกลงผวังรู้พอตกลงไปมันจะรู้สึกตัวเองพอตกลงถึงผวังก็เราจะรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกอ๋อในใจรู้จักใจเนี่ยโอ้โหนั่นดีแต่ว่าถ้าเรารู้ลงไปมันดับมันลืมเลยต่างกันอย่างนั้นถ้าจิตใจสงบลงผวังรู้ลงไปตกลงสู่ผวังเข้าสู่ฐานเสร็จแล้วจะรู้สึกจิตตัวเองขึ้นมานี่โอ้นี่ใจเป็นอย่างนั้น ต่ว่าพอวูบหลับมันไม่วูบหลับมันไม่เป็นอย่างนั้นวูบแล้วก็ลืมตัวไปหมดเลยมันใช้ไม่ได้ถ้ามันพูดอะไรมันเป็นอย่างนั้นให้แก้ไขดึงใจขึ้นมาใหม่เอาใหม่นึกพุทโธไว้ทุกอริยบทในขณะที่เรามีเราว่ามันจะเป็นในทุกอริยบทขณะเรานั่งมันเป็นก็มีบางทีนั่งมันเป็นบางทีเดินเป็นก็มีบางทีกระทบกับอารมณ์อันใดหนึ่งกระทบปั๊บใจย้อนกลับปั๊บสงบเลยก็มีบางทีถึงข่าวมีเหตุอันตรายที่อาจจะถึงวาระสุดท้ายถึงเวลาโอ้มีเหตุการณ์อันตรายต่างๆที่จะถึงวาระสุดท้ายที่เราจะต้องตายเนี่ยนึกถึงบุญธรรมใจสงบปุ๊บถึงพระพุทธธรรมแท้ของได้เลยนั่นเป็นที่พึ่งอย่างแน่นอนที่สุดบางคนมันเกิดเหตุอย่างนั้นจึงเป็นที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะเราเคยฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เป็นหรอกแต่บางครั้งบางคราวมันมีนิทานหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องหนึ่งเท็จท่านสอนให้พระพุทธโธพุทธโมสังโฆไม่เอามีตาแก่ก็โดดไปค้าไปขายกับเขามีหลายคนแต่ถูกที่จีโจรมันจะมาป้อนเขาหนะเขายิงปึ้งปังบางอะไรก็มองเนี่ยแต่นึกถึงลูกถึงเมียเลยเนี่ยโอ้ออกปากว่าคุณขอคุณลูกจงคุ้มครองขอคุณเมียจงคุ้มครองแหละมันจะคุณพ่อคุณลูกคุณเมียคุ้มครองอย่างนั้นแหละแทนที่คุณอ้อนวอนกับคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เอาเพราะว่าแกห่วงลูกห่วงเมียแกน่ะก็เลยปรากฏว่าขอให้คุณลูกคุ้มครองข้าพเจ้าขอให้คุณเมียลูกของแล้วบนสุดท้ายก็เอ๊ะขังมันกันแหมมือโจรมันนะก็ไม่มาทำอันตรายแต่ว่าคุ้มครองใจมันไม่สงบแต่มันก็ขังเหมือนกันนั่นนะดังนั้นเราเอาคุณพระพุทธธรรมประสงค์นะถ้าพุทโธปุถุชนใจมันจะลงสู่ความสงบลงสู่ผวังได้มันไม่อยู่นอกอ่ะเรียกว่าพระอาจารย์สงบลงพบเรียกว่าเข้าถึงธรรมเมื่อธรรมมันเกิดขึ้นแล้วกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมเลยทีเนี้ยคุ้มครองใจได้เลยทีเนี้ยคุ้มครองอันตรายต่างๆได้ไม่ใช่เป็นของยากแต่ว่าต้องอาศัยความพยายามทำอยู่บ่อยๆทำอยู่มันเหมือนด้วยมันก็จะเป็นไม่ต้องมีปัญหาอะไรมากมายถ้าเราทำมันเป็นแล้วนะตอนนี้ไปตั้งใจรับพร